Pawlak, zapraszam. Coraz bliżej otwartych klatek. Po weekendzie Sejmowa Komisja Ustawodawcza zbada projekt o zakazie hodowli zwierząt futerkowych pod kątem prawnym. Zatrucie tlenkiem węgla było prawdopodobną przyczyną śmierci starszego mężczyzny w Złotogłowicach na Opolszczyźnie. W Rosji wybory prezydenckie. Pewnym zwycięzcą jest Władimir Putin. W przyszłym tygodniu posłowie pochylą się nad zmianami w ustawie o ochronie zwierząt. Projekt, który zakazuje hodowli zwierząt futerkowych, przygotowała grupa posłów PiS. W środę Sejmowa Komisja Ustawodawcza ma zbadać, czy projekt jest zgodny z konstytucją i prawem unijnym. Według jego założeń zakazana ma być hodowla zwierząt futerkowych, komercyjny ubój rytualny, a kolejne propozycje to reforma funkcjonowania schronisk dla zwierząt i zakaz trzymania psów na łańcuchach. Poseł wnioskodawca projektu Krzysztof Czabański z PiS uważa, że to szeroka propozycja kompleksowej poprawy losu zwierząt. W tej ustawie, myślę, należy jednak procedować całościowo, niezależnie od tego, jaki efekt osiągniemy w poszczególnych sprawach, bo od tego będą komisje sejmowe, poprawki, także będzie można tam oczywiście szukać jakichś kompromisów. Komisja Ustawodawcza zajmie się także projektem nowelizacji tej samej ustawy autorstwa grupy posłów PO. Zatrucie tlenkiem węgla było prawdopodobną przyczyną śmierci starszego mężczyzny w Złotogłowicach na Opolszczyźnie. Do zdarzenia doszło w nocy. Strażacy otrzymali prośbę o pomoc w otwarciu drzwi do domu jednorodzinnego. Kiedy przyjechali, weszli do budynku w asyście policji. Znaleźli tam zwłoki starszego mężczyzny, właściciela domu. Według wstępnych ustaleń przyczyną śmierci było zatrucie tlenkiem węgla. W Rosji wybory prezydenckie. Duża część młodych ludzi albo nie idzie na wybory, albo oddaje nieważny głos. Nie działają na nich zachęty w postaci konkursów czy zaleceń, że trzeba iść głosować, by nie mieć kłopotów. Więcej w korespondencji Ernesta Zozunia. Jeśli on odszedłby po pierwszych dwóch kadencjach, to wszyscy zapamiętaliby go jako bohatera i wspaniałego człowieka, który przywrócił w kraju porządek po latach 90. i odszedł i zostawił wspaniały kraj. A on cały czas chce siedzieć na swoim tronie i ta władza go owładnęła. Uzasadnia to, że nie idzie na wybory młody mieszkaniec Petersburga. Takie jest dziś hasło opozycji zgromadzonej wokół Aleksieja Nawalnego. Władza, by jednak Rosjanie poszli do wyborów, uruchomiła wszystkie siły i środki. Od rana w telewizji nadawane są reklamówki, w których celebryci i ludzie z autorytetem zachęcają do głosowania. A i nakazy przełożonych robią swoje. Zachęcać mają też liczne konkursy z nagrodami. Szacuje się, że do urn pójdzie około 70% Rosjan. Program trzeci, Petersburg, Ernest Zozuń. Odbudujmy szkołę w Iraku, z Gruzów podnieśmy nadzieję. To hasło akcji Ciacho za Ciacho. Organizator grupa charytatywna Szpunt działająca przy duszpasterstwie akademickim Beczka chce pomóc siostrom dominikanom w odbudowie szkoły w irackiej miejscowości Karakusz, zniszczonej w czasie działań wojennych. Kupując ciasta, ozdoby świąteczne i książki, możemy pomóc, mówi Anna Niezgoda z grupy Szpunt. Przede wszystkim jest potrzeba odbudowy samych pomieszczeń, gdzie będą przeprowadzane zajęcia, ale też bardzo potrzeba środków na opłacenie nauczycieli. Jest to szkoła przeznaczona dla dzieci, takich w wieku przedszkolnym oraz podstawówki. To są dzieci chrześcijańskie, ponieważ się zajmują tym siostry dominikanki, ale jeśli jest potrzeba zaopiekowania się też dziećmi z innych wyznań, to też po prostu dominikanki nie zamykają swoich drzwi. Kiermasz książek i ciast potrwa do 22 w klasztorze dominikanki przy Stolarskiej w Krakowie. Dzięki akcji udało się do tej pory m.in. zbudować studnie w Sudanie, kupić rentgen dla szpitala w Ugandzie czy zebrać środki na budowę szkoły w Kamerunie. To był serwis Trójki. Niedzielne popołudnie pochmurne na południu i tam popady śniegu, które na Podkarpaciu będą intensywne. Na pozostałym obszarze pogodnie, wszędzie porywisty wiatr od minus 7 stopni w Bieszczadach do minus 1 stopnia w centrum i plus 3 stopni na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 21 marca 50 rat w Saturnie. Zakochałeś się w technologii? Teraz twoje wymarzone produkty dostępne są nawet w 50 ratach. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma.

Wioletta Myszkowska też się pojawi dzisiaj. Przygotowała dla Państwa drzewo genealogiczne potworów, które wkrótce wrócą na wielki ekran w filmie Pacific Rim Rebelia. Jesteśmy na Facebooku jako ABC Popkultury Zestaw Powiększony. Ja jestem pod adresem mailowym jako katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl, a całe archiwum zestawu powiększonego znajdą Państwo na stronie polskieradio.pl/trójka. Muzycznie dzisiaj będziemy sięgać po ścieżki dźwiękowe filmów Daniego Boyla. Na razie nie powiem dlaczego, choć przecież pewnie Państwo się domyślają. No, no, no. To na początek ścieżki dźwiękowej filmu Trainspotting i na początek zestawu powiększonego, w którym dzisiaj gramy m.in. utwory z filmów Daniego Boyla. I do nich jeszcze wrócimy, ale teraz kierunek Berlin. ABC popkultury. Wiktor Piątkowski jest gościem zestawu powiększonego. Dzień dobry. Dzień dobry. Scenarzysta, współscenarzysta między innymi pierwszego sezonu Watachy. A teraz, panie Wiktorze, sitcom. Sitcom Just Push. Push Abuba. Abuba. Tak, to jest sitcom wyprodukowany w Niemczech. Jest po angielsku z miksem niemieckiego, greckiego, nawet koreańskiego. Czyli tak typowo berlińsko. I to jest rzeczywiście też i od strony fabularnej, i od strony historii opowiadanej miks, i od strony produkcyjnej również w pewnym sensie miks, bo trójka scenarzystów głównych właśnie z panem i jeszcze inne osoby współpracowały. Tak, tak, tak. To jakby pomysł mieliśmy wspólnie z dwójką Niemców, którzy spędzili większość życia w Anglii, a pomagali nam przy pisaniu jeszcze Australijczyk i Niemiec. Czyli tutaj już jest taki maksymalny miks osób piszących. Wśród reżyserów jest jeden Koreańczyk, a wśród aktorów Greczynka, czyli tutaj jest bardzo międzykulturowo. Zanim przejdziemy do tych różnych ścieżek pana działalności zawodowej, to może porozmawiajmy o bohaterach i o tym, o czym ta historia opowiada. Od piątku, od 16 marca można w internecie, na YouTubie oglądać Just Push Abuba. A w kwietniu, w tak, połowie kwietnia? 16 kwietnia będzie można zobaczyć również w dużej telewizji ZDF po północy, co prawda, ale mam nadzieję, że i tak uda się to jeszcze zobaczyć. No ale to myślę, że dla naszych słuchaczy głównie internet będzie też źródłem tutaj, prawda? I to, ważne, to jest bardzo, myślę, pozytywne i fajne, że internet też jest taką platformą teraz dla może takich produkcji, które właśnie muszą się też najpierw spodobać i pokazać, że są tego warte, żeby później pokazać się już w tych sztywnych ramach telewizyjnych. Dokładnie tak. Tutaj też ZDF zdecydował się na zdjęcie wszelkich geoblokad i udostępnienie tego nie tylko w swoim serwisie ZDF Mediotek, ale także na YouTubie, czyli będzie można z całego świata obejrzeć ten serial. O czym jest ta historia? Just Push Abuba to jest historia trójki młodych ludzi, którzy wynajmują wspólnie mieszkanie w Berlinie. I jak to w Berlinie, powinni już dorosnąć kilkanaście lat temu, a wciąż jednak jeszcze tego nie mają za sobą, potrzebują pieniędzy i postanawiają wynająć jeden pokój ze swojego mieszkania gościom z zagranicy. Troszeczkę na zasadzie Airbnb. Oficjalnie Airbnb jest nielegalne w Berlinie, czy w ogóle w Niemczech, dlatego oni troszeczkę kombinują. I historia wygląda tak, że w każdym odcinku tego sitcomu inny gość odwiedza mieszkanie tej trójki bohaterów. Właścicielem mieszkania jest niejaki Abuba, którego nikt nigdy nie widział, nie wie nawet jak wygląda i to jest właśnie ta tytułowa postać. I to jest, myślę, kopalnia wręcz historii, kopalnia pomysłów i kopalnia gagów dla właśnie sitcomu, prawda? Domyślam się, bo jeszcze nie znam całości, ale domyślam się, że w każdym odcinku będzie inny gość przyjeżdżał. Inny gość z innego kraju, z innej kultury i to oczywiście stwarza nam nieograniczone możliwości wstawiania gagów i żartów. A proszę powiedzieć, jaki język będzie dominujący w tym serialu? Przede wszystkim wydaje mi się, że będzie więcej angielskiego niż niemieckiego. Bo tak, ja mieszkałem przez prawie 2 lata w Berlinie i to mnie zdziwiło, że łatwiej jest po angielsku niż po niemiecku często w Berlinie się dogadać. I tak samo jest w naszym serialu. Mm-hmm. A jacy aktorzy? Aktorzy rozpoznawalni, nie z pierwszych stron gazet, ale takie powiedzmy wschodzące gwiazdy. Główny bohater to jest taki młody, 28-letni, ale już dosyć popularny aktor z Niemiec. Będzie Greczynka i będzie bardzo popularny YouTuber z Korei, który jest też znany w świecie gier komputerowych i też w świecie internetu i to jest trójka głównych bohaterów, a jako goście będą postaci również i z Anglii, i z Niemiec, i z różnych krajów. Może z Polski nawet ktoś przyjedzie odwiedzić Berlin. Ja między innymi pisałem odcinek o DJ-u z Rosji. Pierwotnie miał być Polakiem, ale potem jednak z producentami zmieniliśmy na Rosjanina. Być może w drugim sezonie uda się kogoś z Polski wsadzić. To będziemy trzymać kciuki w takim razie. Proszę powiedzieć, jak się pisze, bo czasami myślimy sobie scenarzysta i myślimy o jednej osobie, która pracuje nad daną historią, ale tutaj przecież jest zespół. Jak się w takim zespole pracuje? No tutaj my wszyscy razem studiowaliśmy w Berlinie, znamy się, przyjaźnimy się, dlatego wiedzieliśmy, że chcemy coś zrobić. Pierwotnie to miał być taki klasyczny sitcom do telewizji. 23-minutowe oczywiście odcinki, 6 stałych bohaterów, 5 lokacji, taki klasyczny sitcom, ale potem okazało się, że telewizja ZDF do nas przyszła i powiedziała, czy bylibyśmy w stanie zrobić wersję internetową tego i kompletnie niemalże od początku początku ten format przerobiliśmy. I powiem szczerze, że akurat teraz telewizję robi się na świecie w zespołach. To jest akurat różnica między tym, jak się pracuje w Polsce jeszcze, a za granicą, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. To jest normalne, że jest twórca serialu, jest czasami tak zwany headwriter, jest zespół scenarzystów, którzy razem pracują. Sitcomu nie da się dobrego napisać w pojedynkę, czy w ogóle serialu komediowego. To musi być jakaś energia, odbijanie piłeczki, burza mózgów. Dokładnie tak, Simpsonów, zwykle nad jednym odcinkiem Simpsonów pracuje 20 scenarzystów. 20 scenarzystów nad 23 minutami. Mhm. W klasycznym scenariuszu sitcomu powinno być około 100 żartów. To, że mamy w Przyjaciołach Martę Kaufman i Davida Kleina, to nie znaczy, że tylko oni we dwójkę nad tym pracowali. Dokładnie, prawda? To jest cały zespół. Szczególnie wydaje mi się, że w przypadku seriali komediowych, a sitcomów w szczególności, to są te zespoły największe. No jednak cały czas musi być świeżość, dowcipów, żartów. I tutaj między innymi dlatego, że każdy z nas, twórców Jazz Pusha Buba, pochodzi z innego kraju, z innej kultury, no to wydaje mi się, że to był duży plus przy pracy wspólnej. A jaka jest różnica w pisaniu do telewizji i w pisaniu do internetu? Przede wszystkim widz internetowy, wydaje mi się, oczekuje szybszych doznań i większej liczby punktów zwrotnych, żartów. Jest przyzwyczajony do filmów na YouTubie, które zwykle mają kilka minut, gdzieś jakąś mocną, zabawną puentę na koniec. Dlatego tutaj taka tradycyjna narracja, na przykład filmowa, gdzie możemy sobie pozwolić na 10-12-minutową ekspozycję, poznanie świata, bohatera, w internecie to nie przejdzie. Widz internetowy od razu przełączy się na coś innego, na inny filmik. Ma nieograniczony zasób potencjalnych innych rzeczy, które może oglądać. Jak jesteśmy w kinie, no to nie mamy alternatywy. Najczęściej zdecydowaliśmy się kupić ten bilet, więc jednak czekamy na to, że jednak coś nas jeszcze przyciągnie do ekranu. A no, internet też stał się już właściwie bardzo szybko taką platformą dla twórców, którzy być może no, nie mają jeszcze takiego doświadczenia. Myślę tutaj sobie na przykład o przypadku dziewczyn Liny Dunham, które w pewnym sensie zaczynały się w internecie, prawda? Zauważone później przez, o ile dobrze pamiętam, Judah Apatow. Zostały przeniesione już na mały ekran jako serial w tym formacie telewizyjnym, ale internet daje właściwie chyba nieograniczone możliwości teraz. Oczywiście, że tak. Jeżeli oczywiście profesjonaliści też się za to wezmą, bo to nie, znaczy zdarza się oczywiście, że są takie sytuacje, zaraz panu dam dość te słowa. Tak, oczywiście. Zdarza się, że są takie sytuacje, że to są jakieś bardzo świeże, amatorskie produkcje, ale z drugiej strony przecież wy jesteście, pan już ma spore doświadczenie jako scenarzysta i cały czas pogłębiane, mam wrażenie, kolejnymi studiami, bo jak się spojrzy na pana CV, to rzeczywiście ono jest dosyć długie. Znaczy każdy z nas, akurat w przypadku tego serialu, każdy z nas ma już doświadczenie. Mój kolega pracował przy największym serialu codziennym w Australii. Inny kolega ma też wiele odcinków niemieckich seriali kryminalnych na swoim koncie. Koleżanka teraz, wielki serial był pokazywany na Berlinale, w Cannes, jest współautorką, czyli jakby każdy z nas ma już jakiś tam dorobek. Ale rzeczywiście ma pani rację, że internet otwiera teraz wiele możliwości. No, nasz serial Jazz Pusha Abuba, mówimy, że to jest serial internetowy, ale mieliśmy od początku wsparcie giganta w postaci ZDF-u. Reżyserzy, było trzech różnych reżyserów, dobrano trzech niezwykle utalentowanych reżyserów młodego pokolenia, czyli mieliśmy super profesjonalny jakby background stojący za nami. Ale dla ludzi, którzy tego nawet nie mają, można teraz kręcić telefonem, można zmontować na zwykłym komputerze i wrzucać do internetu. Oczywiście to na pewno nie będzie hit na miarę Gry o Tron, ale być może to będzie coś, co zostanie dostrzeżone przez ludzi z telewizji i potem będzie zrobiony prawdziwy remake telewizyjny. I takie historie też się zdarzają. Czyli teraz twórcy mają takie możliwości, których no, nie mieliśmy my 10 lat temu, czy nasi koledzy 20-30 lat temu. Że ta bariera wejścia jest teraz dużo mniejsza. A proszę powiedzieć, jak wygląda serialowy rynek w Niemczech? Mówił pan, że pan mieszkał 2 lata też w Berlinie. Tak, więc... ja cały czas pracuję dla Niemców. Jakby moja agentka jest w Monachium i pracuję też dla niemieckich producentów jako scenarzysta. Przede wszystkim teraz bardzo dużo się zmienia w Niemczech, bo to jest gigantyczny rynek, powiedziałbym może nie niemiecki, tylko bardziej niemieckojęzyczny. Również Austria, Szwajcaria. Mhm. I zawsze śmiano się tak troszeczkę zgryźliwie, że w Niemczech to, co się sprzedaje, to seriale kryminalne, takie proste, proceduralne seriale kryminalne. I żeby pies kryminalne. Jeszcze był. Dokładnie, żeby był jeszcze pies, proste historie, zawsze zamknięte w ramach jednego odcinka. Jednak teraz wszystko się zmienia za sprawą Netflixa, za sprawą Amazona, za sprawą innych platform. No bo to jest gigantyczny rynek. To jest ponad 100 milionów ludzi w Europie mówiących po niemiecku. Pojawiły się dwie takie głośne dosyć produkcje. Z jednej strony to Dark, tak, prawda? A z drugiej strony to Matty Kwera i współpracowników Babylon Berlin. Babylon Berlin, to ja pamiętam, jak jeszcze przeprowadziłem się do Niemiec w 2014, to już, ponieważ mój kolega pracuje w firmie, która produkowała Babylon Berlin, no to miałem okazję gdzieś tam obserwować ich pracę. Już wtedy były takie żarty, że Babylon Berlin jest troszeczkę tak jak z płytą Guns N' Roses Chinese Democracy, że wszyscy o tym słyszeli, a nikt tego nie widział. I już były takie żarty, że ten serial nigdy nie powstanie, ale okazało się, że się udało i wydaje mi się, że rzeczywiście efekt jest imponujący. Dark, również też jeden z moich takich dobrych kolegów był współautorem scenariusza i co mogę powiedzieć, Netflix, rynek niemiecki wyróżnił na tyle, że będzie specjalna osoba oddelegowana do wyszukiwania projektów tylko i wyłącznie na rynek niemieckojęzyczny. Coraz większe pieniądze. Wcześniej takim ważnym projektem też było Deutschland 1982, który był pierwszym serialem niemieckim pokazanym w Stanach Zjednoczonych w telewizji. Amazon teraz zrobił też kolejny bardzo ciekawy serial. TNT, ten niemiecko-amerykańskie TNT, też jeśli ktoś miałby okazję zobaczyć taki serial Four Blocks o mafii tureckiej w Berlinie, również polecam. Pojawiło się coraz więcej w Niemczech produkcji, które są pokazywane na całym świecie. Serial Dark, poza Narcos, jest najchętniej oglądanym nieanglojęzycznym serialem na Netflixie. Przede wszystkim wydaje mi się, to jest kwestia dużych pieniędzy, które tam się pojawiają. Na przykład ja pracuję teraz dla dużej bawarskiej firmy nad serialem, którego akcja dzieje się na morzu, na wielkim statku i tutaj praktycznie budżet odcinka wynosi tyle mniej więcej, co nie wiem, dwa filmy pełnometrażowe w Polsce, czyli coś takiego na pewno nigdy by nie powstało w takich krajach jak nasz jeszcze. I to wydaje mi się jest wyróżnik niemieckiego rynku. No ale też wchodzi platforma internetowa, serialowa wspomniana przez pana, która produkuje seriale także do Polski i ostrzymy sobie zęby na ten 83. Tak. Agnieszka Holland, duża nazwiska. Kasia Adamik, Olga Hajdas i Agnieszka Smoczyńska. Mnie też bardzo cieszy, że to kobiety reżyserki robią ten serial. Panie Wiktorze, jeszcze wróćmy do Just Pusha Buba. Proszę jeszcze trochę opowiedzieć o tym, jak ta historia będzie się toczyć i jakie perypetie czekają bohaterów, bo kto podróżuje po świecie i kto korzysta z takich, czy to jest ta płatna forma spania u kogoś, prawda, w wynajętym pokoju, czy taka może mniej płatna, bo też jest przecież taka możliwość z couchsurfingiem, to wie, że to naprawdę otwiera bardzo różne możliwości. Co się będzie działo w tym mieszkaniu berlińskim? A tutaj powiem szczerze, że wiele szalonych historii będzie. Nie chcę może za dużo zdradzać, ale powiem tak, że każdy, kto był w Berlinie i komu spodobał się klimat Berlina, od razu poczuje ten Berlin w tym serialu. Ja mieszkając przez prawie 2 lata w Berlinie, starałem się zmieniać co 2 miesiące dzielnicę, żeby poznać to miasto jak najlepiej. Jest tak różnorodne, tak multikulturowe. Tam będziemy mieli chociażby wszyscy fani sceny takiej klubowej, pewnie kojarzą klub Berghain, legendarny. Będzie jeden odcinek o tym, jak bohaterowie chcą się dostać do Berghain i tutaj ten znany rosyjski DJ ma im w tym pomóc lub utrudnić. Pytanie tylko, czy to jest prawdziwy DJ, czy to jest żebrak, który przyszedł po butelki, prawda? To i w innym odcinku będziemy mieli profesora z Austrii. W jeszcze innym będziemy mieli piękną kobietę ze Skandynawii, która być może nie jest kobietą do końca, albo już nie jest kobietą. Będziemy mieli wynalazcę z Australii, czy bizneswoman bardziej z Australii, która będzie prezentować wynalazek. I dużo również takich historii. Szaloną imprezę, szaloną tak imprezę będziemy mieli też. Oczywiście jak właściciel mieszkania powie wszystko, z wyjątkiem imprez możecie robić, to wiadomo, że dla naszych bohaterów oznacza to wielką imprezę na całą dzielnicę wręcz. Just Pusha Buba to jest serial komediowy, który oprócz tego, że w telewizji regularnej ZTF w Niemczech także można oglądać w internecie, więc zachęcamy, żeby się zapoznać. Wiktor Piątkowski, scenarzysta. Bardzo dziękuję za to bardzo spotkanie. Dziękuję. Mam nadzieję, że nie ostatnie. Dziękuję również. I met you in the restaurant. To Blondie i Dreaming. Ta piosenka znalazła się na ścieżce dźwiękowej kontynuacji Trainspotting sprzed roku. Czyli jesteśmy cały czas muzycznie w filmach Daniego Boyla, ale teraz już patrzymy w inną stronę. Za tydzień na ekrany wejdzie Pacific Rim Rebellia, druga część Pacific Rim, tym razem wyprodukowana przez Guillermo del Toro, który wyreżyserował część pierwszą i stworzył tę historię, która zabiera nas na Daleki Wschód, bo łączą się tu dwa motywy w Japonii, będące już podgatunkami filmowymi. Mechy i kaiju mają ponad pół wieku, a w popkulturze, nie tylko japońskiej, nadal mają się wyśmienicie. Czym są? Skąd się wzięły? O tym Wioletta Myszkowska. Kaiju, czyli ogromne potwory, dla których metropolie są jak domki dla lalek. I mechy, równie ogromne roboty bojowe. Czego chcieć więcej od kina rozrywkowego? Uratuj mu! Zacznijmy od kaiju, czyli w tłumaczeniu dziwnych bestii. Choć termin jest japoński, ich korzenie sięgają amerykańskiego kina lat 30. Właśnie wtedy, w 1933 roku, na ekranach za oceanem pojawił się King Kong. Podbił też serca widzów w kraju kwitnącej wiśni. Na tyle, że postanowili stworzyć swoje wersje historii o ogromnym potworze. King Kong z czasem stał się jedną z ikon popkultury, występując w sequelach, prequelach, pastiszach i crossoverach, a nawet w 2013 roku w musicalu. Z japońskiej wersji Wasei Kingu Kongu w reżyserii Torajiro Saito do dzisiaj zachowały się wyłącznie pojedyncze kadry. Wiadomo, że film był krótkim metrażem, komedią, w dodatku romantyczną, a King Kong pojawia się tam wyłącznie jako postać sztuki teatralnej, w którą wciela się jeden z bohaterów. To były początki, bo za pierwszego pełnoprawnego kaiju w kinematografii Japończycy uważają Godzillę. A ta pojawiła się na ekranach później, w roku 1954. Producent Tomoyuki Tanaka potrzebował hitu. Doszedł do wniosku, że skoro amerykańskie produkcje o ogromnych bestiach tak świetnie sobie radzą w Japonii, czas na poważną, rodzimą produkcję tego typu. Ale Godzilla została stworzona nie tylko po to, aby osiągnąć sukces kasowy. Miała też wyrazić głęboko schowany strach Japończyków i pozwolić im stawić mu czoła. W filmie widzimy zniszczone miasto, katastrofę i wiele ofiar, siłę, której nie da się oprzeć. Godzilla w roku 1954 była metaforą strachu przed ponownym użyciem broni atomowej. Reżyserem filmu został Ishiro Honda, były żołnierz, który w trakcie II wojny światowej trafił do chińskiej niewoli. Widział też zniszczenia, jakie wyrządziły bomby zrzucone na Hiroshimę i Nagasaki. Godzilla, król potworów, był jego pierwszym filmem z serii, która dzisiaj jest najdłuższą w historii kina. Mniej więcej w tym samym czasie, bo w 1956 roku, wyszedł w Japonii komiks Tetsujin 28 Go, w którym pojawił się pierwszy gigantyczny robot o humanoidalnym kształcie. Od lat 70. były one już sterowane przez pilotów, którzy siedzieli wewnątrz nich, jak na przykład w bardzo popularnym w Polsce japońskim anime zatytułowanym Generał Daimos. To historie z wojną i armią w tle, opowiadane w kraju, który na mocy porozumień po II wojnie światowej nie mógł posiadać ani armii, ani brać udziału w konfliktach zbrojnych. Historie te nabierały nowego znaczenia w kontekście ruin Hiroshimy i Nagasaki, ale i rozwoju przemysłu, który nastąpił później. Zaawansowana technologia, która doprowadziła Japonię do upadku, teraz miała ją ocalić. Żołnierze w komiksach i animacjach wsiadali więc do mechów i szli na wojnę. A w roku 74 Godzilla musiała zmierzyć się z mecha Godzillą. Mecha Godzilla, destroy him quickly! Godzilla była wyrazem strachu przed bronią atomową, a dzisiaj jest symbolem karzącej siły natury. Mechy były dowodem na to, że technologię można wykorzystać do dobrych celów i bohaterskich czynów. Czy mając takie korzenie, dzieło Guillermo del Toro dla widza XXI wieku na pewno jest wyłącznie kinem rozrywkowym? Today we are canceling the apocalypse! Czy pilotom olbrzymich mechów uda się ponownie odwołać apokalipsę? Przekonamy się już w piątek. Guillermo del Toro tym razem swoje dziecko, swoje potwory powierzył reżysersko Stevenowi D. Knightowi. I teraz miałabym wielką ochotę wrócić się do muzyki z anime, która była wpleciona w tę opowieść o genealogii potworów, ale chyba już pora wyjaśnić, dlaczego tak się dzisiaj skupiam na muzyce z filmów Daniego Boyla. Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface in every shadow. On the wind I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you do what I please. Golden eye, sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. The tears I cried, but now my time has come, and time is not on your side. See him move through smoke and mirrors, feel his presence in the crowd. Other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I've got. You'll never know the shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss this time. Nie wiem, czy ktoś będzie w stanie przebić ten utwór przy okazji 25. filmu o Bondzie, Królowa Tina z filmu GoldenEye, ale no właśnie, w tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że 25. film o agencie 007 będzie reżyserował i scenariusz napisze Danny Boyle i będziemy się zapewne temu z zainteresowaniem przyglądać, no ale już za chwilę w studiu kolejny gość, porozmawiamy o superbohaterkach na małym ekranie, a za wstęp do rozmowy niech nam posłuży ta piosenka. Miss Jones, someone said as we shook hands, She was just Miss Jones to me. And then I said, Miss Jones, you're a girl who understands. I'm a man who must be free. And all at once I lost my breath, and all at once was scared to death, and all at once I owned the earth and sky. And now I've met Miss Jones, and we'll keep on meeting till we die, Miss Jones and I. Well, my breath, and all at once was scared to death, and all at once I owned the earth and sky. Now I've met Miss Jones, and we'll keep on meeting till we die, Miss Jones and I. Miss Jones and I, Miss Jones and I. To teraz ja stawiam to pytanie, czy poznali państwo panią, czy pannę Jones, a to jest w pewnym sensie nadrabianie zaległości jeszcze z Dnia Kobiet w studiu Kaja Klimek, publicystka popkulturowa. Dzień dobry. Ta panna Jones ma na imię Jessica i jest super bohaterką. No tak, jest super bohaterką, ale czy ona jest taka bardzo super bohaterka, to ma jest... Ma też różne problemy. Ma też różne problemy, poza tym, jako że to jest serial Netflixa, to tutaj odgórny plan na te wszystkie seriale uzupełniające i trochę poboczne wobec tego, co się dzieje w kinie Marvel Studios, on jest bardziej oparty na realizmie. To jest takie przeniesienie super bohaterów, czy ludzi, którzy mają jakieś zdolności, czy talenty, czy są właśnie super, do świata jak najbardziej rzeczywistego. Więc i te problemy, i to, jak to jest zrealizowane, i to, jaki to jest gatunek, no bo to jest raczej dramat obyczajowy, taki trochę detektywistyczny, ale nie bardzo. Po pierwszym sezonie niektórzy mówili noir, prawda? Tak, trochę noir, trochę New York noir, trochę właśnie dramat obyczajowy, no bo to jest też o przyjaźni, miłości i różnych sprawach Jessica Jones, nie tylko tych śledztwach, które prowadzi. Więc to jest takie właśnie realistyczne osadzenie superbohaterów, no przy czym te dwa porządki ze sobą niewiele mają wspólnego, więc gdzieś to tutaj się próbuje spotkać i różni się to w kontekście Netflixowych, Marvelowych seriali. A tutaj się udało? I tak i nie. Po pierwszym sezonie mieliśmy dosyć zaostrzony apetyt. Prawda? To prawda. Ten pierwszy sezon, może od niego zacznijmy, żeby zacząć od czegoś naprawdę świetnego, no to nadal jest najlepsza produkcja Marvelowo-Netflixowa, serialowa, ale też mam wrażenie, że jedna z ciekawszych w ogóle propozycji przeniesienia komiksów na ekran w przypadku Marvel Studios, bo zarówno historia, którą ten pierwszy sezon opowiada, jak i sama bohaterka, jak i jej wielki przeciwnik są świetnie napisani i naprawdę jest to porywające i bardzo angażujące, więc to było bardzo duże zaskoczenie, szczególnie po takim sobie, powiedzmy, Daredevilu, to inny serial Netflixa, czy niezbyt udanym Iron Fist, no i później jeszcze było to takie Netflixowe Avengers. Przepraszam, jeśli używam zbyt wielu nieznanych terminów, ale właśnie spotkanie tych bohaterów w jednym sezonie serialu pod tytułem Defenders, więc jakby z tych rzeczy to jest nadal najlepsza rzecz. No i tutaj Kilgrave, grany przez Davida Tennanta, świetnego... Niektórzy mogliby powiedzieć właśnie, że każdemu serialowi, każdej produkcji, w której pojawia się David Tennant, to właśnie David Tennant dodaje 50% pozytywnych opinii, pozytywnych recenzji. Oj, zdecydowanie, bo jest to chyba najlepszy obok Lokiego, Toma Hiddlestona, chyba najlepszy villain, jaki się zdarzył w ogóle Marvel. Czyli czarny charakter. Czyli czarny charakter, tak. No on kradnie trochę ekran, Christine Ritter, może grająca Jessica Jones, nie oddaje mu pola aż tak bardzo, bo naprawdę jest świetnie obsadzona i ma w sobie odpowiedni mrok i taką ponurość i cynizm jest w stanie rozegrać świetnie tej postaci, którą jest Jessica Jones. No i ten konflikt, który jest właściwie historią o radzeniu sobie z wielką traumą, o radzeniu sobie z przeszłością i tak naprawdę odkrywaniu tego, co się właściwie działo, no bo nie jest wielkim spoilerem, jeśli powiemy, że Kilgrave ma moc panowania nad tym, co ludzie robią i jego niewolnicą właściwie, również seksualną, staje się Jessica Jones. No i ona sobie próbuje z tym poradzić i go w tym pierwszym sezonie z siebie jakby strząsnąć i tą przeszłość i jego i się z nim rozprawić. Więc to się oglądało świetnie. No i drugi sezon, wielkie oczekiwania. No i częściowo spełnione, częściowo nie, bo sama showrunnerka, czyli prowadząca ten serial, Melissa Rosenberg, powiedziała, że nie ma szans absolutnych, żeby stworzyć lepszego przeciwnika dla Jessica Jones niż Kilgrave. Więc jeśli mamy takie zdanie na temat tego, czego się spodziewać po drugim sezonie, no to wiemy, nie będzie tego przeciwnika. I to za sobą pociąga wielorakie konsekwencje, bo po pierwsze otwiera możliwość innego opowiadania tej historii, czyli nie mamy Jessica kontra i przez 13 odcinków, czy to za dużo, czy za mało, to jest inna historia, moim zdaniem trochę za dużo. Ona ten konflikt rozgrywa i wreszcie go pokonuje, tak jak było w pierwszym sezonie. Tutaj mamy zupełnie inną sytuację. Nie ma jednego przeciwnika, są za to różne sytuacje, różne problemy i różne osoby, które w relacje z Jessica Jones wchodzą. No właśnie, bo tutaj chyba trzeba też powiedzieć, że nie ma jednego przeciwnika, ale nie ma też tak naprawdę jednego bohatera, bo oczywiście Jessica jest w centrum naszej uwagi, ale co najmniej trzy osoby mają tę uwagę naszą też w dużym stopniu. Oczywiście i to są osoby i pozytywnie, i negatywnie nacechowane jednocześnie, więc to jest bardzo wielka zaleta, że mamy bohaterów wielowymiarowych, bohaterki wielowymiarowe, bo głównie są to kobiety. Mam na myśli przyjaciółkę Jessica Jones, Trish, która jest tutaj równie ważną postacią jak ona sama i to, co się z nią dzieje, jakie ona przeżywa rozterki i z czym się mierzy, jest równie ciekawe jak sama ta główna oś narracji, czyli historia Jessica Jones. Jest świetna, znowu świetna, Jerry Hogarth, chociaż jej historia, no tu mam wątpliwości co do tego, to prawniczka, która gdzieś tam na drugim planie krąży, pomaga, przeszkadza Jessica, różnie to tam grana wygląda. Grana przez Carrie Ann Moss. Tak, i ona się świetnie sprawdza w tej roli. Co ciekawe, w komiksie ta postać była mężczyzną, więc tutaj przypisanie tego na ekran jeszcze ma dodatkowy taki walor. No plus pojawiająca się właściwie postać Alisy, no i tutaj nie będziemy może zdradzać, kim ona jest, bo warto ten serial obejrzeć i to jednak trochę kradnie, jeśli ja powiem dokładnie, kim ta postać jest w życiu Jessica Jones, no ale znowu jest to postać bardzo złożona i pozytywna, i negatywna, i ta relacja jest interesująca, więc no to jest bardzo odważna decyzja, żeby porzucić taką właściwie najprostszą odpowiedź na, tu mamy główny wątek, a tu gdzieś tam coś się dzieje. No tutaj ten ciężar jest przeniesiony również na innych bohaterów. Nie chciałabym zapomnieć o bohaterze, którym jest Malcolm Dukas, czyli współpracownik, asystent Jessica Jones, bo ten jego wątek jest jednym, moim zdaniem właściwie to jest paradoksalne, bo to serial przez kobiety dla kobiet o kobietach trochę, ale ten wątek Malcolma jest jednym z ciekawszych elementów tego serialu. Tu się też zgadzam, ale to musimy też powiedzieć o tym, co poprzedziło tę naszą zgodę, czyli o kobietach przez kobiety dla kobiet. To jest no, wymieniany to jest, ten serial tak. Jessica Jones jako taki ważny krok, jeśli chodzi właśnie o pokazywanie kobiet na ekranie. Kobiet w tym kontekście takim komiksowym, oczywiście. Ale mamy kilka ważnych bohaterek, a mamy same reżyserki, które robiły ten 13 drugi odcinków sezon. No i reżyserek mamy właśnie Melissa Rosenberg. Tak, Melissa Rosenberg, którą część z Państwa może znać. Trochę się śmieję, bo to jednak saga Twilight, ale ona stała za sagą Zmierzch scenariuszowo. Ja jeszcze dopowiem, że zaczynała przy serialu Dr. Quinn. Tak, i właściwie... tak i, ale też przy Dexterze, więc jakby te wszystkie rzeczy tutaj ze sobą i widać to w tym serialu, że jest właśnie taka narracja trochę spod znaku Dr. Quinn i różnych case'ów, z którymi ona sobie tam radziła. Z drugiej strony jest budowanie postaci bohaterki, która nie tylko patrzy na zewnątrz i ma rzeczy do załatwienia i rzeczy do zrobienia i różne wydarzenia w prawdziwym świecie, ale też zagląda bardzo głęboko w siebie. I oczywiście przytrzymując wszystkie proporcje, Bella Swan tym też się zajmowała w sadze Twilight. No i Dexter, czyli właśnie tak bardziej rozterka, czy jestem kimś dobrym, czy jestem kimś złym, no to są też dylematy, które towarzyszą Jessica Jones, więc to Rosenberg tutaj przeniosła. No i właśnie jakby samo to wyzwanie, żeby spróbować tą historię opowiadać inaczej, wpływa na tą strukturę. O tym już trochę powiedziałyśmy, ale dla mnie to jest coś, z czym musimy się trochę liczyć, że kiedy próbujemy odrzucić w sposobie opowiadania historii ten taki dominujący męski punkt widzenia, to ta narracja musi przyjmować inną formę i właśnie trudno jest stwierdzić jaką, szczególnie w kontekście superbohaterskim, bo jesteśmy przyzwyczajeni do przepracowywania w kółko podróży bohatera, czyli tego zdartego i już dosyć, ale jednak działającego schematu punktu wyjścia, przemiany i powrotu, o którym pisał Joseph Campbell. No ale tutaj ta herstoria, czy ta historia z jej punktu widzenia musi mieć inną dynamikę. No i jaka ta dynamika jest? No to jest jeden wielki eksperyment, bo właściwie dopiero teraz robi się miejsce na taki sposób opowiadania historii w głównym nurcie. Mam na myśli kino superbohaterskie. I dla mnie jest to właściwie dowodem, co jest taką smutną konstatacją trochę obok, że to jest też dowód na to, że formuła superbohaterska zaczyna się wycierać. Skoro znajduje się miejsce na coś innego, czyli na historię bohaterek, na historię mniejszości, jak w filmie Black Panther, który no rządzi na ekranach kin na całym świecie, to znaczy, że coś już tutaj, szukamy nowej formuły, więc to jest fajne, ale pociąga za sobą takie konsekwencje jak to, że nie zawsze to musi być super udane. Przypomnę, że spotkałyśmy się w zupełnie innych okolicznościach kilka lat temu na rozmowie właśnie o kobiecie w popkulturze i mówiłyśmy o tym, że na przykład zabrakło dziwnym trafem po premierach różnych filmów, w których pojawiały się bohaterki, miejsce dla tych bohaterek na gadżetach, na plecakach dla dzieci, na tym tak, wszystkim, na którym również zarabia producent tych filmów, czyli studio Marvel należące do Disneya. I nie było figurek, nie było, o które się na przykład upominał Mark Ruffalo, bo nie było Czarnej Wdowy, czy nie było Gamory ze Strażników Galaktyki. Ale jesteśmy już po Rey, po Gwiezdnych Wojnach. Wiemy, że powstanie film o Czarnej Wdowie. Będzie Kapitan Marvel w przyszłym roku. I może chociaż z tego się cieszmy, że te bohaterki się pojawiają i te historie są opowiadane. Zdecydowanie, jak najbardziej tak. I to nie tylko w tym kontekście superbohaterskim, tylko w ogóle, no bo jestem świeżo, ty jeszcze mówiłaś, że nie widziałaś, ale jestem świeżo po seansie Anihilacji, czy unicestwienia Alexa Garlanda. Jednak oglądanie pięciu kobiet, które z karabinami, wielkimi plecakami uderzają w nicość i nie wiadomo, co je tam spotka, to jest znak naszych czasów, że to by mogli być mężczyźni, ale to jednak są kobiety. Oczywiście to postać z książki Jeffa Vandermeera, ale nie o to chodzi. Fakt, że teraz adaptuje się takie rzeczy na ekran i faktycznie szuka się miejsca dla kobiet i tej reprezentacji, o którą zawsze apelowałyśmy. Tak, też pamiętam, jest jakby taki leitmotiv naszych rozmów, że gdzie one są? No więc one są i będzie z tym coraz lepiej. No ale sam serial Jessica Jones to właśnie jest taki kolejny krok na tej drodze po filmie Wonder Woman. Ja bym jeszcze tylko na koniec chciała oddać sprawiedliwość Kristen Ritter, bo wydaje mi się, że ona jest świetna jako Jessica Jones. Tak, zależnie od tego, jakie tam są scenariuszowe, powiedzmy przed nią kłody położone, to radzi sobie bardzo dobrze z tą rolą. Tak, tak. I to jest strasznie śmieszne, jakie jest moje pierwsze wspomnienie o niej na ekranie, bo ona pojawiła się na drugim planie serialu Weronika Mars, który za każdym razem, jak mówię o Jessica Jones, to się przejęzyczam mówiąc Weronika Jones albo Jessica Mars, bo faktycznie ta sama kobieta detektyw, która musi sobie radzić z tym wielkim śledztwem, którego przedmiotem jest właściwie ona sama, no to jest coś, co w Weronice Mars też było przepracowywane. Ona tam się pojawiła na drugim planie jako jedna z koleżanek. Taka panienka z dobrego domu, ale taka trochę właśnie zadziorna i ja ją pamiętałam właśnie z tamtego serialu i liczyłam na to, że wreszcie dane jej będzie coś więcej niż w serialu Breaking Bad i świetnie, że to ona tutaj gra Jessica, bo ma odpowiedni taki, odpowiedni mrok ma w sobie jeszcze to, jak ona się porusza, jak ona jest ubrana, ta kurtka od, no mikro spoiler, od dawnego chłopaka też podkreśla jej prezencję na ekranie i to też nie jest tak, że ona cały czas gra na jednej nucie, bo kiedy faktycznie są te krótkie momenty, kiedy ona jest szczęśliwa, to my to naprawdę widzimy. Ona jest w stanie zapalić tam jakieś wewnętrzne małe światełko w tej postaci jednak straumatyzowanej koszmarnie, no bo umówmy się, że postać Jessica Jones i jej przeszłość, no to jest coś, co jeszcze myślę, że ze trzy sezony moglibyśmy się cofać do tego, co właściwie ją spotkało. Tak, zobaczymy, co Melissa Rosenberg wymyśli jeszcze dla tej postaci. Oczywiście w oparciu o to, co było w komiksie Alias, bo chyba inaczej być nie może. Kaja Klimak, bardzo dziękuję za to. Bardzo spotkanie. Dziękuję. ABC Popkultury. I z Jessica Jones kończymy dzisiejsze wydanie ABC Popkultury Zestawu Powiększonego. Elżbieta Malinowska, Jan Niebudek i Katarzyna Borowiecka. Bardzo dziękujemy. Słyszymy się wiosną, słyszymy się za tydzień, a na koniec jeszcze może to być sugestia na wielką otwierającą scenę. Film 25 o Jamesie Bondzie. Sugestia dla Daniego Boyla, wywiedziona z jego poprzedniego filmu. Do usłyszenia. आजा जिंदे शामी आने के तले आजा जरी वारे नीले आसमाने के तले जय हो।